ขออนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่คุณโยมมารีรัตน์ปวรวรรณตลอดทั้งญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมขบวนทุนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันนี้วันที่20ตุลาคม2544อาตมาภาพพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญแห่งสำนักไตรสิกขาธรามลตารามอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครขอส่งข่าวชี้แจงแถลงไขมหาญาติโยมได้ทราบได้เข้าใจด้วยแถบบันทึกเสียงนี้เพราะว่าอาตมาไม่สามารถจะเขียนหนังสือตอบทางจดหมายให้อ่านออกชัดเจนได้พอมือทำงานได้เพียงข้างเดียวจากโรคอัมพาตซึ่งยังไม่หายแม้แต่การพูดจาก็ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสไม่ไพเราะทิ้งพูดภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆพัฒนาบาลีก็คลาดเคลื่อนถึงจะลำบากลำบนในการฟังก็ขอให้ใช้ความอดทนเอาเนื้อโยมกลับจากประเทศไทยมาถึงเมืองอังกฤษแล้วสบายดีหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตยังพออยู่ได้อย่างดีงามอยู่หรือยังพอทนได้อยู่หรือพออย่างชีวิตนี้เป็นไปได้อัตภาพนี้เป็นไปได้อย่างไม่เฟื่องเคืองอยู่หรือคุณปรางได้พบได้เห็นกันอีกไหมกลับมาแล้วถ้าอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ไม่ได้ยินข่าวข่าวอีกเลยและคุณโยมได้ไปพบไปเยี่ยมหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์ของเราอยู่หรือที่อมราวดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังพออยู่เย็นเป็นสุขหรือสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรทางร่างกายท่านมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งเท้าของท่านมันบวมตั้งแต่พบกันครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนนู้น30ปีกว่าอาตมาก็เห็นท่านมีเท้าบวมเมื่อมาพบกันใหม่อีกครั้งสุดท้ายนี้วันที่30พฤษภาที่ผ่านมาก็เห็นท่านเท้าท่านทำท่าจะบวมขึ้นมาอีกอาตมามีความรู้สึกเป็นห่วงท่านในการเดินทางเลยไม่ได้มีโอกาสชี้แจงแสดงความรู้สึกนึกคิดต้อนรับท่านหลายในจิตในใจปัจจุบันยังเสียดายอยู่แต่วันนี้ก็คงจะต้องย้อนหลังเนาะเมื่อโยมมีโอกาสไปพบหลวงพ่อสุเมธาจารย์ไปกราบท่านฝากความระลึกนึกถึงของอาตมาความเคารพสักการะนับถือบูชาท่านมาถึงท่านด้วยเนอะถึงอาตมาอยู่ไกลมาไม่ได้ก็ยังเป็นห่วงท่านอยู่เคารพนับถือท่านอยู่เป็นประจำไม่ลืมเดือนทีนี้คงจะต้องมาถึงเรื่องราวที่จะกล่าวชี้แจงทลายหรือแถลงไขกับโยมต่อไปให้โยมได้รับทราบปัจจัยทายทานที่โยมทำบุญปารภปัดเกิดเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาทรงไปถวายทำบุญกับอาตมาที่สกลนครที่ประเทศไทยโน้นอาตมาได้รับแล้วเมื่อ4วันก่อน เป็นจำนวนปัจจัยของเงินไทยเขาแลกแล้วส่งมาทางธนามัตร 64,271 บาท 64,271 บาทลูกศิษย์ไปรับมาง่ายสะดวกเพราะว่าทางไปรษณีย์เขารู้จักอาตมาเขารู้จักวัดนี้ดีจึงไม่มีปัญหาสาธุขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาในปุญญกิริยาที่โยมประกอบกระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้อาตมาได้รับแล้ววัตถุประสงค์เป้าหมายให้สร้างห้องสุขาห้องส้วมสาธารณะเพื่อรองรับผู้ชนทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลปุญญคเวสีกุศลคเวสีธรรมเปฆาศิลสัมปนาผู้แสวงหาบุญแสวงหากุศลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมพร้อมทั้งหลายจะเพิ่งมาเยือนมาเยี่ยมมารับเอาศีลเอาธรรมสาธุขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาในปุญญกิริยาที่โยมได้กระทำอาตมาได้รับแล้วเมื่อ4วันก่อนตอนเย็นตอนเช้าก็มาลำพึงตั้งแต่ตอนกลางคืนว่าเอ๊ตามหนังสือจดหมายที่โยมส่งไปบอกว่าเพื่อถวายท่านสร้างห้องน้ำในวัดของท่านคำพูดคำนี้ทำให้อาตมาระลึกถึงสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพร่ำสอนอยู่เป็นประจำมากๆว่าปฏิปุคลิกทานคือทานเฉพาะเจาะจงลงไปที่บุคคลคนใดคนหนึ่งได้ผลมากแต่ก็ยังไม่มากเท่าสังฆทานทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เป็นหมู่ทั้งหมดหนึ่งในรัตนตรัยอัปปทินนังพระหุพลังพระหุทินนังพระหุตรังให้น้อยได้ผลมากให้มากยิ่งได้ผลมากเมื่อถวายเป็นสังฆทานแล้วแก่พระสงฆ์ปารภทั้งหมดที่มีในโลกซึ่งเปรียบเหมือนผู้สืบตระหนักต่อไปหนึ่งในรัตนตรัยคือสงฆ์คณะสงฆ์พระสงฆ์ถวายอย่างนั้นให้เรียกว่าถวายเป็นสังฆทานอัปปะเมยังอัปปะสังฆจังบุญนั้นประมาณไม่ได้นับไม่ได้ประมาณไม่ได้อาตมาก็เลยมาเริ่มขึ้นมาได้ว่าควรจะทำให้โยมได้รับบุญได้รับกุศลมากๆโยมคงมีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ส่งมาสะดวกคือส่งมาให้อาจารย์ต้องพบโชติปัญโยพอดีตอนเช้าเมื่อตอนลงไปฉันที่ลงที่ศาลากับหมู่พระสงฆ์ทั้งหมด24รูปเมื่อพร้อมหน้าเพียงตากันหมดแล้วอาตมาก็ประกาศกล่าวพระเดียงสงฆ์เป็นอุปโลกนกรรมคือสมมุติตนเองเป็นผู้ให้ทานแทนโยมรับแทนแทนพระสงฆ์แล้วก็ให้ทานแทนโยมตั้งนโมขึ้นก็ยัคเคพันเตสังโฆชนาตุดูก่อนคณะสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงโปรดทราบกับผมในนามพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นประธานแห่งหมู่คณะสงฆ์ในที่นี้กับผมได้รับปัจจัยส่งมาถวายในนามอาจารย์สมภพโชติปัญโยจากเมืองอังกฤษไกลแสนไกลสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 64,271 บาท บัดนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โอฬารแก่คุณโยมผู้มุ่งบุญปุญญาเปกฆานะปะเนนังหวังบุญหวังกุศลนี้กับผมรับไปแล้วโดยถูกต้องชอบธรรมในนามของผมที่ส่งมากับผมขอถวายผ่านจากนามของผมไปสู่หมู่สงฆ์เป็นสังฆทานังเป็นสังฆทานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันยาวนานแก่คนโยมและญาติทั้งหลายที่ร่วมทำบุญมาเป็นปัจจัยเป็นของขวัญในวันเกิดของโยมวันที่12สิงหาที่ผ่านมาขอถวายเป็นสังฆทานในนามของโยมแทนโยมขอให้หมู่สงฆ์ทั้งหลายได้รับทราบอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมเพียงกันพระสงฆ์ทั้งหมดก็ยกมืออนุโมทนาสาธุสามครั้งแล้วก็ลงด้วยอนุโมทนาญาติโยมที่มาทำบุญตอนเช้าหลังจากพระอนุโมทนาสาธุการและโยมทั้งหลายก็สดชื่นอนุโมทนาสาธุการร่วมกันทั้งศาลานั่นก็คือบุญส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการชื่นชมยินดีกับการทำบุญทำทานของคนอื่นที่เป็นอย่างนี้เพราะอาตมาปรารถนาบุญปรารถนากุศลให้เกิดขึ้นแก่โยมมากๆพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทรงพร่ำสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าธรรมิการะขาวรณคปติสัมมิทาติอุปาสกาสุกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตภังนาเสวิตภังเธอทั้งหลายจะต้องพึงรับผิดชอบโดยชอบธรรมด้วยความเป็นธรรมความต้องรับผิดชอบความถูกธรรมความเป็นธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เขาได้กระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรเสพหรือไม่หรือไม่ควรเสพเขาควรกระทำต่อไปหรือไม่หรือไม่ควรกระทำเธอจะต้องรับผิดชอบสัทธายวัตติโพเคนหายติถ้าศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นแต่โพคทรัพย์ของเขาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เขาทั้งหลายก็จะเดือดร้อนบุญกุศลก็จะไม่พึงมีแก่เขาเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอาตมามาลึกถึงตรงนี้ว่าโยมมีศรัทธาศรัทธายวัตติศรัทธาโยมเจริญขึ้นมากขึ้นโพเคนะวัตตินะโพเคนะหายติควรจะให้โพคะเจริญขึ้นอีกด้วยอย่าให้โพคะนั้นเสื่อมไปโดยไม่มีประโยชน์ก็เลยมาคิดว่าการที่ให้ทานเป็นปฏิปุคคลิกทานเฉพาะเจาะจงลงมาที่ตัวเราโยมได้บุญแต่สิ่งที่ได้บุญมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้ยังมีอีกคือสังฆทานสังฆทานคือทานให้แก่สงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกอันเป็นจำนวนหนึ่งในรัตนตรัยอาตมาก็เลยไปกล่าวพเดียงสงฆ์โดยการอุปโลกนกรรมสงอนุโมทนาสาธุการรับแล้วก็ชื่นใจยินดีอนุโมทนาเมื่อโยมได้รับฟังคำนี้จงอนุโมทนาในใจเนอทำไมอาตมาจึงต้องทำอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นมีเรื่องเล่าไว้ในตำราทางศาสตร์ทางพุทธศาสนาอันมีชื่อว่าพระไตรปิฎกจดจารจารึกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่26วิมานวัตถุทัฏฐานวิมานข้อที่34หน้าที่59 60 61 62มีเรื่องเล่าไว้เรื่องเทวดา2พี่น้องเกิดเป็นพี่เป็นน้องร่วมท้องบิดามารดาเดียวกันในโลกมนุษย์พี่สาวทำบุญมากให้ทานมาก น้องสาวทำบุญน้อยให้ทานน้อยแต่พี่สาวผู้ทำบุญมากได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอัปสรบริวารบาทบริจาเท้าสกเทวราชคือพระอินทร์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่สองส่วนน้องสาวผู้ให้ทานน้อยแต่ได้บุญมากกลับไปบังเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นนิมมานลติเป็นชั้นที่ห้าเกือบจะสูงสุดในสวรรค์ชั้นฉากามาวจรภูมิทั้งหกจึงมาเข้ากันกับเรื่องที่โยมกำลังกระทำอยู่อาตมาก็เลยเป็นห่วงก็เลยต้องทำอย่างนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าสองนางพี่น้องนี้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่บ้านนาลกาคามร่วมสายเลือดเดียวกันเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอยู่ในตระกูลอันพอจะมีกินตระกูลหนึ่งพี่สาวชอบให้ทานเป็นประจำเธอมีความสุขใจเมื่อเธอให้ทานแต่น้องสาวไม่ค่อยจะสนใจเมื่อต่อมามีชายหนุ่มผู้มั่งคั่งจากตระกูลของเครือหาบดีเมืองสาวัตถีมาสู่ขอพี่สาวพ่อแม่ก็ยอมยกให้พี่สาวก็ต้องไปอยู่ที่เรือนผัวเพราะเป็นงานวิวาเพราะคำว่าวิวาหะนั่นมันแปลว่าฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชายถ้าฝ่ายชายมาอยู่กับฝ่ายหญิงนั่นเรียกว่าอาวาหะมงคลก่อนที่พี่สาวจะจากไปอยู่ตระกูลอยู่บ้านผัวด้วยความรักและห่วงใยผูกพันอยู่กับน้องสาวก็เลยสั่งน้องสาวว่าน้องเอ้ยน้องสุภัทราพี่จะจากน้องไปแล้วแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกันนะน้องนะพี่ก็จะไปตามพิธีชีวิตของพี่น้องก็จะไปตามเส้นทางพิธีชีวิตของน้องด้วยความรักและห่วงใยในตัวน้องพี่เองเป็นห่วงน้องปรารถนาดีหวังดีต่อน้องน้องเอ๋ยประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าสัมปรายิกภพสัมปรายิกถาประโยชน์ทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์ในโลกนี้ที่ตาเห็นและประโยชน์ในโลกหน้าที่ตามองไม่เห็นอยู่ในกำมือของเราอยู่ในเงื้อมือของเราน้องอย่าประมาทเมื่อพี่จากไปแล้วน้องจงหมั่นทำบุญให้ทานนะน้องนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในโลกหน้าโลกนี้เราพออยู่เย็นเป็นสุขอยู่ได้เพียงเท่านี้จงมันกระทำบุญสุนทรทานนะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันน้องมักแก่ประมาทไม่ค่อยจะทำบุญพี่หวังดีพี่ปรารถนาดีต่อน้องว่าแล้วพี่ก็จากไปอยู่ตระกูลผัวส่วนน้องสาวเล่าวันหนึ่งก็มาระลึกขึ้นมาได้ว่าพี่สาวของเราหวังดีต่อเราปรารถนาดีต่อเราก็ไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่บอกให้เราให้ทานทำบุญตอนเช้าพี่สาวเราอยู่ทุกวันก็เห็นใส่บาตรทุกวันเราไม่ได้ใส่วันนี้เราจะทำตามโอวาทของพี่สาวเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ก็เลยเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งมาบิณฑบาตก็เลยไปใส่บาตรท่านองค์นั้นก็เป็นพระอริยะเจ้าชื่อว่าพระเรวตะน้องชายของพระสารีบุตรนั่นเองเมื่อใส่บาตรแล้วนางก็นั่งลงพนมมือนิมนต์พระคุณเจ้าในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเที่ยวจาริโคจรคามไปที่ใดปบินทบาทที่ไหนพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันที่บ้านของโยมนะเจ้าคะโยมนิมนต์พรุ่งนี้เช้าไม่ต้องปบินทบาทที่อื่นวันนั้นพระรัตน์นิมนต์ไว้เช้ามาพระเถระมาตั้ง8องค์ท่านนิมนต์เพื่อนมาด้วย7องค์และกับตัวท่านก็เป็นเลยเป็น8นางสุภัทราเห็นดังนั้นก็ใจไม่ดีตกใจ เรานิมนต์องค์เดียวทำมาตั้ง8องค์จะเอาอะไรมาเลี้ยงเราเตรียมไว้สำหรับไว้องค์เดียวพระมหาเถระรู้วาระจิตด้วยก็เลยกล่าวตัดหน้าไปก่อนปลอบใจว่าน้องหญิงเบาใจเถิดจะหนักอกหนักใจไปเลยมีน้อยก็ให้น้อยมีปานกลางก็ควรให้ปานกลางมีมากก็ควรให้แต่มากอย่าหนักอกหนักใจไปเลยภิกษุเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสุภาพตายบุคคลที่เลี้ยงง่ายอย่าหนักอกหนักใจน้องหญิงนิมนต์อาตมาองค์เดียวอาตมาปรารถนาอยากจะให้น้องหญิงมีบุญมีกุศลมากๆก็เลยนิมนต์เพื่อนภิกษุมาด้วยกันให้มันครบสองเป็นมหาสงฆ์การให้ทานบัดนี้จะต้องเป็นมหาสังฆทานไม่ใช่ปฏิปุคคลิกทานแต่พออาตมาองค์เดียวการให้ทานปฏิปุคคลิกทานไม่ได้ผลเท่ากับเสี้ยวที่16เอามาผ่าเป็นชิ้นๆถึง16ครั้งก็ยังไม่ได้เสี้ยวที่16ระหว่างการทางเฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งแต่การให้ทานเป็นสังฆทานมีผลมากนับประมาณไม่ได้น้องหญิงจงให้ทานตามสะดวกสบายเถิดและนางก็กุลีกุจอจัดอาหารถวายทั้งหมดเป็นมหาสังฆทานพระเวรเจ้าฉันแล้วก็จากไปคนที่จากไปก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมแปลกๆนะมันก็เลยมันตรงกับงานของโยมที่ปารภวันเกิดท่านแสดงธรรมให้ฟังสุดท้ายว่ายะชะมานานังมนุษย์นังปุญญาเปฆานะปะในนังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทานังมหาพลังสังเคทานังมหาพลังท่านว่าอย่างนี้ขออภัยใช้ภาษาบาลีมากไปก็อาจจะไม่เข้าใจขอแปลให้ฟังหน่อยความว่ามนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งหมายต่อบุญจะพึงบูชาจะพึงกระทำบุญอันปารภการเกิดการตายเนี่ยมันมาตรงกับวันเกิดของเรานะอันปารภการเกิดการตายกโรนตังโอปาทิกังปุญญังทำบุญปารภการเวียนเกิดเวียนตายสร้างเคทินังมหาพลังพึงให้ทานในหมู่สงเถิดเป็นสังฆทานเถิดจะได้ผลใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหาพลังได้ผลใหญ่การทำบุญปารภวันเกิดของโยมก็คือกระโรนตังโอปาทิกังปุญญังนั่นแหละโยมเอ้ยตอนนี้อาจจะได้ยินเรื่องแปลกๆคือโอปาทิกะบุญบุญจะมีอยู่สองบุญในหลักการคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราเป็นสเปเชียลิตี้แปลกๆไม่เหมือนศาสนาอื่นๆท่ามกลางความมังมายมากหลากหลายต่างระดับสติปัญญาของศาสนิกชนสามารถจะได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเท่าที่สติปัญญาความสามารถจะยึดถือเอาประโยชน์ได้อาทิยติสารมิเทปอัตโนจะพึงถือเอาประโยชน์แห่งตนได้ในพุทธศาสนานี้แต่คนโง่ที่สุดฉลาดที่สุดหรือว่าพอกลางๆโง่น้อยโง่มากโง่ปานกลางฉลาดน้อยฉลาดมากฉลาดปานกลางคำต่างๆมีไว้พร้อมสำหรับบุคคลเหล่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จะทำบุญยังไงก็ตามสรุปแล้วบุญในทางพุทธศาสนานี้มีอยู่สองบุญช่วยฟังให้ดีหนึ่งโอปาทิกะบุญ2อโนกาทิกะบุญโอปาทิกะบุญโอปาทิกังบุญดังหมายถึงโลกิยะบุญบุญที่บุคคลกระทำเพื่อรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณ ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบุญชนิดนี้เป็นคำสอนระดับวัฏคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติสำหรับรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารส่วนบุญระดับสองระดับสูงขึ้นไปเป็นคำสอนระดับวิวัฏคามินีปฏิปทาคำสอนที่ต้องเป็นข้อปฏิบัติสำหรับรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณเพื่อการไม่เวียนว่ายตายเกิดเพื่อหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแม้จะมีมากมายกายกองถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปแล้วก็มีอยู่2ระดับเท่านั้นคือ1ระดับวัฏฏคามินีปฏิปทาเทศนังคำสั่งสอนเพื่อการรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณปฏิบัติเพื่อการรับผิดชอบต่อจิตใจต่อวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจะตายอีกจะเกิดอีกก็จะต้องดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอวินิปาตธรรมโมจะไม่ต้องตกต่ำเรียกว่าอโทคามีวิเศษคามีจะต้องไปสูงจะต้องไปวิเศษพิเศษก็แปลว่าไม่เหมือนเก่าวิเสสะคามีวิแปลว่าแปลกเสสะส่วนที่มีส่วนที่เหลือวิเสสะหรือว่าพิเศษนั่นแหละก็แปลว่าไปแปลกกว่าเก่าไม่อยู่อย่างเก่าอโทคามีวิเสสะคามีจิตตังจิตนี้จะต้องไปสูงจิตนี้จะต้องไปพิเศษสูงขึ้นกว่าเก่าพิเศษกว่าเก่าไม่เหมือนเก่าคำสอนระดับนี้เรียกว่าวิวัตตคามินีปฏิปทาคำสอนสั่งสอนเพื่อปฏิบัติตนเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดคำสอนระดับที่สองเรียกว่าวิวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนในการปฏิบัติเพื่อจะรับผิดชอบต่อจิตใจต่อวิญญาณไม่ประสบการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะหลุดจะพ้นคำสอนระดับนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมคำสอนระดับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ก่อนนั้นเรียกว่าโลกียธรรมโลกียปฏิปทาอันนี้เป็นโลกุตระปฏิปทาเมื่อเรียกเป็นบุญก็มีอยู่สองบุญโอปาทิกังปุญญังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังกระทำบุญที่ปรารภความเกิดความตายอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องทำอย่างนี้อโนปาทิกังปุญญังอันนี้ต้องอาศัยคนที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันถ้าผู้ใดทำบุญเพื่อมุ่งความหลุดพ้นเพื่อโลกุตระธรรมบุคคลเหล่านั้นพัฒนาจิตวิญญาณมาสูงส่งแล้วพอสมควรโดยไม่ต้องเป็นห่วงกันคนที่จะพึงเป็นห่วงคือยังไม่ถึงขั้นนี้ยังจะต้องปรารภการเกิดการตายอยู่ท่านจึงบอกว่ายะชะมานานังมนุสสานังปุญญะเปฆานะปะเนนังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทานังมหาพลังในหมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งต่อบุญได้บูชากระทำการเพื่อมุ่งบุญอันปรารภความเกิดความตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่พึงกระทำบุญให้ทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เถิดเป็นสังฆทานเถิดจะมีผลมากสังเคทินังมหาพลังให้แก่สงฆ์มีผลอันยิ่งใหญ่มหาพลังแต่ว่ามีผลอันยิ่งใหญ่นี่คือคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดเกี่ยวกับการให้ทานการทำบุญเมื่อเทพธิดาสองพี่น้องมาพบกันก็ได้ท้าวความหลังกันพี่สาวตายไปทำบุญมากๆได้ไปเกิดเป็นเทพธิดานางฟ้าอัปสรบริวารของพระอินทราธิราชสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนน้องสาวตายจากไปไปอุบัติเกิดอยู่เทวโลกชั้นนิมมานรติชั้นที่5สูงกว่าพี่สาวรุ่งเรืองอร่ารามมโหฬารตระการตาด้วยทิพย์อำนาจ ที่ผสมบัติเมื่อเป็นอย่างนี้น้องสามเมื่อตายไปเหมือนรู้สึกว่านอนหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นขึ้นก็เห็นตนเองสว่างสวยสัพพทิสสาปภาแสนตีมีแสงสว่างถวายออกทั่วทุกทิศจากร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมันอลาอารามไปหมดมันรุ่งเรืองตะกายตาหมดโอฬารไปหมดก็เลยมาระลึกนึกถึงพี่สาวที่ผสมบัติเหล่านี้เราได้กระทำตามคำสั่งคำสอนของพี่สาวของเราวันนี้พี่สาวของเราอยู่ไหน